بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن به آمين في الكتاب في كتاب النفس رمى حزب الرحم على نحو حزب الرجيم، قلت وقوله كما أسلفنا يعني قوله في حاشته عند قوله في السلام، وإنما يجزي السلام عليكم والاقتصار عليه. دنج ما نعمل كل رنينا سيكو فينيو يامون جوتا بيويسو daf ñuy obligé ñu déllu wat ci ginnaw manam ñu jëlat ko ci xultu bi nekk ci kaw wat dedet la ci indaha bi fi non kama ya ti fi wala ñu jël ko ci xultu bu ñëkk bi xultu bi xultu bi wa xultu neena wal ihtimami ci yitté wal alama borom xam xam bi hadhihi alqa'ida ci bobu la qa'ida bobu regal jaalu ci lañ defé lexti mom yitté bi hadha biha ci mom li nga xojja bu ko defé mu gennal mukallaf min fi'l ibadatu min fi'l ci defé ibadatu jaamu yalla go xamné waxti lu fa wuté na ci sihati ci wërum bu tulaniha ak ñak wërum wara al lepp ci sam qala waxna ash-shaykh al-allama al-amir fi majmu'i ci majmu'am inda akhir farad salat fa mujjantelu farad e salat farate julli munaw min al war'i bok na ci sammu nak mura'atil khilaf samonté wouté li yattafaqa bu ko defé mu meuna deppok manam mukallaf bi alal bara'at ci lo xamné day set wécc day deñ ci lepp lo xamanté na lu ko wara tégu ci kawam lay doon intaha fa wax jël wa qala mudad wax inda qawli fa bamuy wax nan wajaza dagan na ta'awudun wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa basmalatun ak wax bismillahir rahmanir rahim bi nafli ci nafila wa kuriha te ñom ñaar yépp sib nañ leen bi fardu ci farata illa lu limuraati ngir samonté khilafu ñu wuté kama yaati ci nga xamni non lay diké fi akhir bab ci mu jëttali buntu bi qala waxna wa hadata li aslun ci sal la go xamné kabirun gu reey la fi nazairihi ci ay kemam ci ay mbirum yo xamné da ko nuru intaha fi wax diab wa fi hashati bo demé ci hashatam qawluhu wax gi mu wax né wala légui nak la wax gi mu wax né fi nazairihi ci ay wax yu melni mom fi masail al khuruj hiya manam lim ci nam moy hiya moy masail al khuruj moy masala yi nga xamantene mom mo aju gel min al khilafati wute ko sujudi kem sujud al a'da isabati jurum ñenti ci al a'da ci ciiri asabati jurum ñaar wa taslimati ak sulmul asanati bay ñaaral kama aslafna kem nga xamne non lañ jitu won wal qira'atu ak di jang khalfal imami ginnaw imam legi nak joxone exemple yi mu joxe mu bolé ci ñaarelu sulmul mu ne comme niñ jitu won Cheikh Omar radiyallahu anhu muna intaha fala yah jaw qultu muna ko neena nak Cheikh Omar radiyallahu anhu neena wa qawluhu wax gi mu wax ne kama aslafna kem li nga xamne non la jitté won yaani ma nga tay nam qawluhu waxam gi fi hashati ci hashiyam bi mo tor yum ci def inda qawlihi fa bimi wax fi salam ci selmal muna wa innama li abras mo yajzi udayna assalamu alaykum ben yon rek wax assalamu alaykum ci julli ben bobu doyna muné wal iqtisaru te gatan lo alayhi ci mom lolu dana dagal dana doy fa ziyadatu yokku nak wa rahmatullahi wa barakatuhu baat bobu huna fi khilaful awlad fa wutik li yey ci mazhab bi manam mazhab maliki wax assalamu alaykum doyna wax yegg ci wa rahmatullahi wa barakatuhu muna dafa wutik li yey manam dafa wutik li geul khilaful awla maliki rahmatullahi khilaful awla nak moy woutek li yey woutena ak lo xamantene makruh la lu sip buñ né nangam dañ ko sip ak nangam de dafa woutek li gën lan moy len woutele liñu sip moy dañ la ko téré dañ ni li dé buul ko def baxul moy gënul ci dans le sens gënul amma li woutek li yey moy ñaari mbir yu bax am nañ fi am bu geunt bi ci dess mom moy dafa wutek li yey baxna qawluhu wax gi mu wax nak ni khilaful awlad fu wute li yey muna illa lulul li qasdil khuruj bu lulul xana nit ki djublu ci ngir li qasd ngir djublu ci al khuruj genn min khilafil hanabila ci wute gi ñu wute hanabila rahmatullahi ci bob masala ndax ñom hanabila rahmatullahi alayhim la bu demul ñak fi sahatil fard ci wëru farata min taslimatayn ci ñaari sulmul indahum fi ñoo ci fa ñoom alal yamin ci ndeyjor wala yasar ak ci chamoon yaqul te da nga wax fi kulinti bepp benn min huma ci ñoom ñaar assalamu alaykum wa rahmatullah lay sarata te duñu sartal zalika lolo fi nafsi ci nafila intaha fi waqti deug xana bi lay rahmatullah alayhim ñoom pour ce julli wër fo nga wax ñaar yon assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah alo ki ci mazhab maliki boné assalamu alaykum ki jité imam bi wala kenn dañ assalamu alaykum mu dal di jeex ben yon budé ki ñu jité mo na assalamu alaykum bu ko neex mu wax wa rahmatullah dal di waxat assalamu alaykum wa rahmatullah nuyu imam wala mo wax ko ñett yon manam wax ci ndeyjor nuyu imam bi da koy wax nuyu imam bi wax ndeyjor wax tamay yépp yu ay wax la yu am ci mazhab bi cependant su fekkentene hanabila hanbali bi la bom nok shafi rahmatullah alayhi dagn koy wax ñaar yoon sauf que hanbali bi daf ko faratal mom fofu la wutek shafi bi ci bop mazhab hanafiya rahmatullah alayhi waxon na la dem na la ñom nekul farata ci ñom dañ ko sopp waxna voilà légui kon mu ne la comme que hanabilay rahmatullah alayhi ñom dañuy wax ne bo waxé ben yoon bi du doy il faut nga wax ko ñaar yoon pour se julli wër farata lañ ci mu ne ba mu dess xana su dé yow da nga bëgg génn wuté bi parce que même maliki bi la ko wax amul kenn ci mazhab yi ko ne la bo waxe assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndey jor ak cham amul kenn ko ne la sa julli baxul alors que soko waxul hanbali hanabilay rahmatullah ñom dañ na la sa julli batay matagul te nga ko genn ci wute bi nga def lolu da ngay def assalamu alaykum voilà voilà rahmatullah ok à gauche voilà comme ça tobe yeb ñu ci fait voilà lolu moy ci farata alors que boudé ci nafila ci nafilu mom amul dara luñ ci sip ci walu gogo ci mazhab bi ko dajo la différence mi entre julli farata ak nafila ah ci ay masala yu bari ci masala yu bari julli farata wuté na ci julli nafila xolal julli farata par exemple kuy julli farata par exemple mëno tok di julli mëno tok di julli su fekke mën nga taxaw alors que julli nafila mën nga tok julli yenenbi sallalahu alayhi wasallam am nga payu genn walu ki julli taxaw lolou moy julli nafila julli farata mëno ko def ci sa kaw auto bi daw wala ci ngey julli farata mën tane même bo nekk ci tukki alors que ci julli nafila mën na ne julli ci auto waaw julli farata fokk nga djublu qibla julli nafila boudé ci kaw auto bi la wala ci kaw fas bi yoy djublu qibla do nek chart donc allègement day am ci bu nekké nafila ci nafila wala wa mais bu nekké farata yi day bigi wala amna ay différence yu bari ay am entre julli farata ak julli nafila amna ay différence mais lolu ci maliki kessa la wala de ñom ñep ci ñom ñep kan mo ci bindu kan mo xamné ni mom il est pas flexible ci côté bobu non ñom ñep flexible la parce que ay hadith yu deuguer lañ ñoko woné voilà ñoko woné motax ñom ñu woyofal bu baax ci julli nafila yi contrairement ak julli farata ndax julli farata mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxan imran ibn husayn radiyallahu anhu salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin lol la ko waxon julli nga taxaw soko manul gis nga nga tok soko manul nga nga fete genn walu fek dafa amone basour jangoro ay kadjo hemorrhoid mom la amone munul tok munul taxaw di jull muné ko nak da nga jull muné ko dafa metti quoi est ce que dina indi luko woy xal muné ko dede jull taxaw hadith musul mu ngi ci sahal bukhari rahmatullah après ci lako outale procédure bob lol moy wone allègement bi tam dafa way procédure ci bir julli faratay ci bir julli nafila tam julli farata ak le fait que yaronte bi sallalahu alayhi wasallam julli ci kaw dabam nafila fek do don tukki moy wone ni kon mën nañ ko def le fait que mu wax ne bo toge julli nafila di nga am payu genn walu ku taxaw julli moy wone ni kon mën nañ ko def et cetera sotara deng inta kon fofu la wax li yam manam kon munewa iza ja'alat bu fekke dina def na kul wa iza ja'alta so defe kul shay'in bepp bir bo xamne ja'alo def na ko al imam bi shartan bi shart fi sihhati ibadati ti wëruk jaamu yalla fi martabati awlawiyati nga def ko marti martabay li gene yey inda ghayrihi fa kenen ta'lamu da nga xam yaqinan ci lu wer an mura'at ne samonté ak al khilaf wute min a'zamil wara'i bokku na ci gën ja maggi sam su fekente ne lu ab imam wax ni li charte la nga gis ne nga jël lolu def ko ne ah comme imam fi re imam abu hanifa rahimahullah neena li re condition la charte la ngane ah wa imam malik mom même boudé soit rahmahullah soit daf ni rek dagan na wala mune dafa gën wala mune sax dañ ko sip mais waxul né haram na mais ké dara na li mom charte la wala farata la bu boba nga dal ni ah kon de li lolu mo gëna yey nga jappé ko né comme mo gëna yey manam moy li gën boko défé di nga gis né sam mo nga gën lolu mo gëna depok sam def li gëna wuur au moment où ñoom ñep dinañ d'accord que yow li nga def lan la baxna kenn du wax ne li nga def lan baxul musafa wa chapitre bi xamna ne peut-être limay la ci day xaw wuté est-ce que du delu ci mas'ala fiqh bi wax al yaqin la yuzal bi shakk al mas'al qa'ida fiqhi wa daf ci delu wax wa bobu rek la japp nak yeneen ni kam nak wala japp bi mo parce que ki dafa yom ah deug la am yaqin la yaqin bi sax lu woor ken duko dindé ak ceki saka effectivement wa yeneen tibbi sallallahu alayhi wasallam mo waxone hasan sayyidina hasan radiyallahu anhu bi setembu bax bobu muneko radiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu nabi muneko da ma yuribuka ila ma la yuribuka baye lepp lu leunt ci yow nga jëm ci lu leuntul wa lepp lo xamne dut daf ci am nga gis ko fi gis lo xamne dut amu ci mais baye li nga xamne dut daf ci am nga dem ci li nga xamne dut amu ci parce que boko defé je pense que dut bi day disparaître wa non mo gëna wër sax lool mom moy sam hadith bob mi ngi sunan imam at-tirmidhi rahimahullah deug legi muy joxe exemple munaza wa zalika lolu kal qawl mi ngi nek mi ngi kemuk wax la bi istirata ci shartal at-taharati lab bil ma'i ci ndox al mutalaq ban joyal ndox muñ joyal wa hanafi rahimahullah xam nga ñom comme niñ ko xame ñom pour ñom ndox bi bu ci saabu duggé wala soow la dugg ci fek même bu soppé affaire yi grawul même bu soppé tiaxka gi wala xet bi wala grawul légui alors que ñi ci dess dañ ni dédé sa ñap baxul té sa ñap baxul limi ték moy sa julli baxul wa voilà légui mune par exemple bi mas'ala bu ben exemple la ci on yi nga né man hanafi la ah li imam abu hanifa dal man lol la def rahimahullah waxu ñu la bul def li imam abu hanifa rahimahullah mais samul lañ la wax te lol borox xow yep dañ la nga def lu sam moy lan moy am nga fi ndox mo xamantene yoyep amu ci te nga jël bobu ndox nga japp ci mo gëna woor lool tamit day am ci bir mazhab bi mazhab maliki rahmatullah alayhi ndox mo xamne xat def ci nan maliki dañ ni sobe du sobe rahmanullah dañ ni du sobe alors que ñi ci dess ñepp dañ ni sobe la ndox mom sobe bo ci japp ndox bi lanu japp bi lanu baaxul conséquence moy sa julli du baax amo droit la alcorane bi et cetera dafa may conséquence yu bari sa yaram day tak sobe yoy may conséquence la ci buma jappo yo sobe legui lan mo gëna wor legui na wor moy na bay ko djël bi ci dess budé amna ko motax maliki rahmatullah dañ ne dagal na waye dañ ni waye dañ ko sip ngir samonté ko wuti ri'ayatul khilaf kharij al mazhab ñom loolu lañ wax ngir samonté gu wuté bi nek ci biti mazhab bi donc ñom lañ japp sen position que ni dagal na lolo motax après ñom ñu nek dañ ko sip ngir samonté ak wuté bi nek ci biti mazhab bi manam ñeneen borom xam xam yi ci yu bok ci mazhab bi rahmatullah alayhi liñu wax ne dagal liñu wax ne mu sobe na motax ñu sip ko ñom deng wagal qawl kemuk wax han agit kemuk wax bishtirata ci shartal an niyyati yene wa tartibi ak toftala wa tasmiyati ak wax bismillah wal muwalati ak gaw firwudu ci njap yene shart la ci hanabila yi farata la ci ñi ci dess ci njap mom dess na hanafiyye rahmatullah alayhim pour ñom yene du chart du farata ci njap dañ ko sop rek ci njap ak ci tangal farata gis nga legui ki ne la li de dama ko sop ki ne la li farata la kene la li chart la pour njap li lepp di ben mbir mi kenn waxul na ne dañ koy bañ dañuy bañ kuko def kenn waxul na da haram kenn waxul na boko defé sa japp baxul lan mo gëna wor nga def ko kon wa tartib kon toftale moy lan moy sumay japp niñu waxé ni non lañu japp nga toftale ko koku farata la ci shafi'iyye ak hanabilah yi rahmatullah alayhim waye dañ ko sop kefe ci hanafiyye ak maliki rahmatullah alayhi digeunte bobu legi nga def lan mo gëna wor nga def lu gëna nga toftale ko au moment où tu ne fais rien de toute façon wa tasmiyatu wax bismillah sumay japp mo wax bismillah farata la ci hanabilah rahmatullah alayhi luñu sop la ci ñi ci dess li gëna wor moy nga wax ko al muwalat mom la lañuy wax tamit al fawru ci comme le imam al akhdar rahmalahu mom la tuddé al fawru dañ koy wax al fawru ci mazhab maliki rahmalahu moy gaw moy sa yuma raxasse ben parti bala benen parti be waw warna raxass li ci dess farata la ci lenn ci maliki rahmatullah alayhi ñu ci dess dañ ni dañ ko sop yenen mazhabi shafi'i ak hanabilah rahmatullah alayhi tam dañ ko def farata hanafiyye rahmatullah alayhi ñom defuñu ko farata dañ ko sop kesse lan mo gëna wor sagam amna ñu ne dañ ko farata la boko deful sa japp baxul moy nga def ko wa fil wudu li yep ci njap wagal qawl ak kem wax bi wujubi ci war qira'at al fatiha jang fatiha wa qira'at al bismillah basmala ak jang basmala awwalha ci njal bel gi jang fatiha comme niñ la ko waxe won ci jotay bi ba weso farata la farata la ci kan ci jumhur maliki shafi ak hanabilay rahmatullah alayhim lan la luñu sop la ci hanabi hanafiyey rahmatullah alayhim lan mo gëna woor moy nga def ko hanafiye rahmatullah pour ñom dañ ko sop kasse day tax julli gi gëna mat bismillah nga wax fatiha nga tari fatiha ci julli gi wa du ci obligatoire alors que ñi ci dess dañ ko def obligation légui lan est ce que tay nga nan no man comme hanafiye wax nañ né du obligation dal mën na ko baña def wa moy développement bi nga defo dem wa dé ko ci alcorane voilà ñom sen ki sen base voilà lan mo gëna wax nga def ko nga jang ko wax bismillahir rahmanir rahim ci souf soudé da ngay wax ci souf dañuy tari ci souf soudé dañuy tari ci kaw nga wax ko ci kaw farata la ci shafi'i soko deful su julli baxul luñu sop la ci manam niki nonu farata la nga wax ko ci souf ala kulli halin ci hanafiye yi rahmatullah alayhi nga wax ko ci souf farata la ci hanafiye mais tout temps ci souf nga ko wax do ko wax ci kaw hanabilay rahmatullah dañu sop nga wax ko ci kaw ci souf ñom dañ ko sop du farata ci ñom maliki rahmatullah alayhi li ci upp dañ ko sip nga wax ko du tout mo xam ci kaw wala ci souf dañ ko sip maliki rahmatullah lool moy lepp ci mazhab moy li gëna ci sino amna ñetti wax yu ci am yena ñetti wax wa mais li gëna ci ci mazhab maliki rahmatullah alayhi ci julli moy fatiha boko tari do tari fa banam wax bismillahir rahmanir rahim dañ ko sip hanabilay rahmatullah dañ ko sop mais ci souf ngay wax hanafiye rahmatullah ñu ne dañ ko faratal ci souf nga koy wax ala kulli hal shafiye rahmatullah ñu ne la ci souf nga koy wax bo de wax ci souf ci kaw nga wax bo de wax ci kaw lolu faratal lan mo gëna woor boko wax ci souf ci wax ci kaw nga ko ci kaw o moma o hanafiye bi la wax ne waxo ci souf farata la mom boko waxe ci kaw defo lu mu tere mo waxo ci souf rek moy farata mais soko waxe ci kaw defo lu mu tere amul kon legui lan mo gëna woor nga wax ko wala nga bañ ko wax o moma o shafi'i rahmatullah alayh ñom ghazali ñom nawawi ñom suyuti ñom ibn hajar ñoñu rahmatullah alayh ñom ñone boko waxul su julli du bax Shafi hein pri Shafi rahmatullah alayh lan mo gëna woor motax ci cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ne dang koy wax ci kaw so wara wax ci kaw boy wax ci souf nga wax ko ci souf nga jokale ko alhamdullilah rabbil alamin parce que hadith amna ben hadith bu tuddu al musalsalu bi billahi al azim wala bok bi wallahi al azim ba ñoom ñep ku ko solo non ko solo ba ci abakar siddiq radiyallahu anhu mune wallahi al azim yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena wallahi al azim jibril alayhi salatu wasallam neena wallahi al azim israfil moma net mikael moma wax ne wallahi al azim israfil neena wallahi al azim yalla neena bi izzati wa jalali wadna sama magga wadna sama teranga kep ko xamantene waxna bismillahir rahmanir rahim mu jokalako alhamdulillah rabbil alamin koku jegal nako te lamine bobu duma ko lak Allahu akbar secret bu mak bobu non motax cheikh tidiane radhiyallahu ne ba amna yeneene secret cheikh omar radhiyallahu wax neena yoyu amna yeneen yo xamne yu batil la ci cote haqiqa yi moy cote sharia bi rek Cheikh Abdaz Dabakh radhiyallahu anhu yello Cheikh Abdaz Dabakh Malik al-Mazhab radhiyallahu anhu mune yello wul nit bayyi bismillahir rahmanir rahim bi ci julli bi Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi Cheikh Al-Akbar radhiyallahu anhu mom tamit mune fok ko dang ko wara wax te ñom batin ma mbolem manam mune mbolem nitu haqiqay xamnañu ne dang ko wara wax ci côté kashu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil non par contre le fait que nga lekkal ko mo gën mais wax ko ci bir julli parce que dañ ci fatiha bi la bok lool mo motax comprendre mais suñu mazhab dañ ko sip waaw donc ñun suñu mazhab ñom alhamdulillah dañ ko commencé waaw lool mo motax xana mais ñom dañu ne ndax fiñ tektelo subhanallah ma lool bokku na ci lima jaaxal sax ci mazhab maliki rahmatullah ndax hadith ya aisha bi radiyallahu anha dani yenenbi sallallahu alayhi wasallam dani kana nabiy sallallahu kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yabda'ul salata bit takbir walhamdulillahi rabbil alamin yenenbi de sallallahu alayhi wasallam da dan tambale julim ci kabar ak alhamdulillahi rabbil alamin mais lolou souci bi moy amna ay hadith yu wir yuy wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan def liñ wax salatu du'aul istiftah comme allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib allahumma naqqini min khataayaaya kama naqqa thawbul abyadhu min ad-dars allahumma ighfirli min khataaya bima awsal jawar barak ak bi ci dess wajjahtu wajhi lil ladhi fatara as-samaawaati wa ardha hanifan wa ma'ana min al-mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika umirtu ana wal muslimin ak bi ci dess subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa subhanaka allahumma wa bihamdika tabaarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ak yenen ak yenen wax ñepp sax nañ ci sunna ne bu kabaré bala muy wax dara daf koy wax doga commencer tarif donc ce qui veut dire que aisha radhiyallahu anha bu waxe daf ni kabar bi lay tambalé fatiha kabar bi alhamdullilah rabbil alamin lay tambalé té ñi ci dess comme shafi'i rahmatullah dañ né non attention bu né alhamdullilah rabbil alamin lay tambalé tarif moy fatiha bi manam farata yi kabar moy farata bu ñëk bi alhamdullilah rabbil alamin moy ñaaral farata bi mais alhamdullilah rabbil alamin moy sar bi comme tay bu ñé tarina qul wallahu ahad manam tekul na qul wallahu ahad na tambalé ne qul wallahu ahad sar bi rusul comme bu né tarina inna ataynaka al-kawthar sahaba yi dañ lañ waxé nonu sa asar al-qur'an dañ ko dañ faral di waxé non joxe ayé bu jëk bi pour wax sar bi dayer xalé bo la def foyam qul a'udhu bi rabbin nas fala yam manam kon moy sar bobu non tambalé lolu lolu lay tek fan nga yam amma yatasaaluna fofu la yam moy fofu wala manam moy sar bi tambalé lolu wala sabbihisma wala moy sar bi tambalé non kon alhamdullilah rabbil alamin sar bobu motax ñi wax manam ci lolu shafi'i tan rahmatullah alayhim ala kulli halin lol mom dal ay ki waxu borom xam xam la rahmatullah alayhim wallahu a'lam deng muna wal i'tidalu ak yemo moy djub xot wa nahu zalika ak yu demé nek non fi sa'iri abwab fiqh ci mbolam buntu fiqh yemo moy boy julli nga taxaw bo xamne da ngay djub xot bana jeng baña def dara lolou farata la ci jumhur maliki shafi'i hanabilah rahmatullah alayhim luñu sopp la ci hanafiyyi rahmatullah alayhim wa mbolam buntu fiqhi rek nga def non mune un jour kholal ar-risalata al-mubarakata moy tere bobu moy للشعراني نير مم الشعراني رضي الله عنه تمام موي ترتيبول خمتي اوكي ارشاد الطالبين واو ارشاد الطالبين انا ارشاد الطالبين موم لا نجان فوالا اوكي موم لاي تودي موم رسالته مباركه واخجي ميغي فا فوالا ارشاد الطالبين في مراتب العلماء العاملين اوكي وقال الاشبيلي امام الاشبيلي رحمه الله موي عبد الحق الاشبيلي رحمه الله ابو محمد عبد الحق الاشبيلي مالكي المذهب لا بروم خوم فقه بروم خوم حديث بو مك في مالكي رحمه الله عليه بن شيخ نو خوم شيخ بي اكزاكتومون مي تي نيو نك ني لا بوك ابو امام مالك نو مالكي لا غاماي لاج بخو مالك après. Deng, nena fi sharh al-arba'in an-nawawi. Ci sharh manam mi ngi a peu près ci 5e siècle bi la dund, 6e bi, 5e 6e siècle côté bobu la dund. Wa jappatuma nak ban exactement ki bi. Deng wa qala al-ismili donc fi sharh al-arba'in an-nawawi, ci sharh bi sharh al-arba'in an-nawawi. Muna wala ulama mo arba'in an-nawawi xam nga ko. Okay. Wal aw ulama burahum inma li ambres mo yunkiruna dañuy dingat ma lo xamantena ijma depp nañ alay ci ñom manam ñom buñuy dingat ne ki li nga def du ni day fekk ne lolu depp nañ ci ñepp d'accord ci ne li du ni wa amma ndal al mukhtalaf li nga xamne wute nañ fi ci mom fala inkara de dingat fi ci mbir mom su motab qala murad wax ba da kalam ginnaw akadu mun lakin way nak hein inna dabo bu fekete ne sop nako ala jihati nasihat ci walu ala jihati ci walu an nasihate la yabir ila al khuruj jëm ci genn min al khilaf ci wute fo lol hasanun lu rafet la mahbub luñu sop la ila fi alayhi ci jëfé ko waye bi rifqin waye nak bi rifqin ci manam ci anam gu rafet moy ci fair play su fekente mo kon wa iza nadabahu su ko sop lowe manam moy su ko encourager manam nga baña di ngeen nit ki mais tay bokoy encourager nako ah boroxoxom bi ga wouté nañ ci affaire mais nak ah man de depuis vraiment buma xolé dalil yi nangam nañ xol ki mais gis na ni li dal mo gëna deuguer nangam momit manam ko conseiller ko ci côté bob mais pas ci melni ko koy di ngat comme niñ ko gissewon ci chapitre c'est ça voilà fa inna li warbu al ulama borom xam xam muttafiquna deppo nañ ala xesse ci di xirtalati ala khurujati ñi ñuy genn min al khilaf ci wute borom xam yi dañu deppo ci ñi xirtal nit ñi di len conseiller pour ñu def li nga xamne tout temps moy li gëna woor li nga xamne mom kenn du ne baxul moto controversy ko voilà rahmatullah alayhim inta fi la wax di yam وقال واخنا الشيخ محمد ابن يوسف المواق رحمه الله في سنن المهتدين تيرم بو رحمه الله تعالى من قال ابن رشد ابن رشد ننا رحمه الله موي كان احمد ابن رشد والا الجد كومكي لا موم موي مالكي رحمه الله موم لا ني فارال دي سيتي من حد خيرتلونا زياد لا زياد دورا مزياد زياد لا deng malikan imam malik rahimahullah ala anti kim an ala ti an yakhudha muy jele li nafsi han li nafsihi la ñe ci bakkan ci bopam manam mom fi khasat yi ci mom lu mu jago bi ashad bi saqil ci li nga xamne mom moy li gëna deugar 10 bil ittihadi han ci manam khassate non affaire bi dafa melni amna njumte c'est que phrase bi dafa am erreur wa amna erreur dafa am parce que liko ziyad wax moy daniko budé yaw la ngay jël li gëna tar ci sa bop wa amma su fekente ne ñi ci dess la nak fekkante na ñi ci dess la manam boy wax ak nit ñi nga wax leen rek li nga xamne mom la sharia wax par contre yow sa bop boy appliquer nga appliquer li nga xamne tane mom moy li gëna rigoureux voilà deng kon manam yoy dang ko def bil ittihadi ci yittewo ci def ittihad fi ahkamu dini ci atte dini wa qala waxna abu hamid moy kan al ghazali wala rahimahu allah imam al ghazali muna ittaqa moy tandiko mawadi al khilaf berebu wute muhimun lu am solo la fil war ci sam fi haqqul mufti ci akku ki nga xamne mom moy al mufti ki ubbe wal muqallid ak ki nga xamantene mom moy muqallid bi moy ki nga xamne day def suivisme rek mom dañ koy wax rek mu top le amna benen mot buma gissone tan yi bu gëna valable par rapport ak suivisme moy ki top le ki roy lan lañ ko waxe ku roy di jël model lolou voilà nan la way ban lu mu voilà wa inshallah xamale mom voilà hmm deng ñom ñaar ñep ki nga xamne mom moy laaj pour ñu ubbe ko ak ki ubbe yep ñom ñaar ñep li nga xamantene mom moy li gën lu am solo ngi ni moy ñu genn ci wuté yi bu borom xam di wuté rahmatullahi ngir def li nga xamne moy lu gëna wor firaru ak daw min al khilaf ci wuté ila al ijma dem ci lo xamne ñep depp wonañ ci ijma amna ci min al waray bok na ci li sam al muakkad li nga xamne da fay fédaliku wa qala wa hna al shaykh serigne bu muhiddin an nawawi rahimahullah ahl al ilm bolem borom xam xam muttafiquna depp wonañ al hasati di xertal nit ñu alal khuruj ci ñu genn min al khilaf ci wute wa qala waxna abu musab rahimahullah mom talib imam malik direct la abu musab bi rahimahullah wa ci ñu solo mo ci la bok rahimahullah rahmatan wasi' kana nekon na malik yutilu di degeural ar rukwa di yagal guddal ar rukwa wa sujud ak sujud rukwa am sujud yu yagalal imam malik dan def rahimahullah wa iza waqa'a surati fi salati ci julli ka annahu da fay melne khashabatan ak bant yabisatu bu wow la yataharraku du yengatu minhu ci mom shay'un dara falamma ba nga xamantene asabahu dal nako ma asabahu lako dal bako lako dal dalé mo biñ ko doori metti yoy ba nga xamantene dafa am salasul bawl nga xamne tout temps ay day tour ndox normal wa ah. Bon ça va l'air ni ci touté non dañ ko lajone ne ko ndax ku ubé ndax jigen bu tass suma djumul wax di non la defé manam jigen du ndax meuneuf nako forcer guen manam bu tassé ndax meuneuf nako forcer mu delu ci wat wala bok en tout cas wax ju non la mel dama ko faté exactement voilà faté na exactement wax ci mais ci mel non dal la wala bok ndax jigen meuneuf nako forcer jiek meuneuf nako forcer ci sey wala yu mel non dal ala kulli hal wax ji sa tourner autour de fassé wala bok ndax nit mëne nako forcer ci mu fassé jabaram très bien lool la ndax nit mëne nako forcer ci mu fassé jabaram fagn ko nako da ngay fassé imam wa ndax fassé bobu da na dok imam malik ne dede fassé bobu du dok bimu ko waxé ñu né bour bi né ko yow man mi ngay waxal parce que nit ñi am da lan forcer pour ñu jaante ak mom kon yow man ngay xal xalal mu créer ko ne ko nak waxuma la dara ce neeg bobu nonu bu fa warate te waxuma la seen jaaka ji de ce neeg bi ci bopum la wax bu fa kenn ñewati nan day jang bu na dang ko jangal dara buñ japp ko dur ko bimu ne kuma laj tamu dina nak nako dina parce que affaire bobu responsable gaay japp ko dur ko bam bobu lol nak après yagatul sax yagul sax après ci le guenne aduna allah ya la sant fofu mu tuddi ah mais fa lolou metti na mais da ngay gis imam yi ñu maggi mais ils ont souffert c'était pas facile quoi mais malgré ça dañu taxawal diiné ba tay tay tay mosso bi am gaay top len wa na ba tay tay tay diiné ji taxaw lolou ñepp dem de kepp ku bëggul soono rek mom ku bëggul dara dara dara la la bayu diine topal ci diine yow tranquillement ngay julle ko wor rek te tok ci sa foy def li ngay def ku bëggul dara la la defal lool bu la yalla jarale dara nak xamal ni lu bëre bëre dinañ la ko tek te dinañ la ko wax da nga wara muñ te war nga fexé ba kila nono sax nga jappé ngay comporté wo ak mom comme ni ngay comporté wo ak say xarit wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin 'azim alquran neena del jagne li geuna rafet lu ñaaw bul ko jagne lu rafet li geuna rafet de telle sorte que ki nga xamantene seen digeunte nono daf ci am sax ngay comporter ak mom comme ko xamne allié le bo sop lool mu sop la mu ne waye li nak ñi muñ ñoko mëna am gis nga li ñi am cieur yu mak ci yalla ñoko mëna am loolu ko amul cieur ci yalla mënuko mam ibrahim ala nabina ali afdalus salatu wassalam moy xaritu yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam dari ci hadith bu nek sahih imam bukhari rahmalahu al mar'u ala dini khalilihi chamsi nitki mi ngi ci dine kharitam manam moy bo beugé nek kharitu yalla xolal jikko yalla jikko xolal jikko imam ibrahim alayhi salatu wasallam jikko nga nek kharitu yalla mam ibrahim alayhi salatu wasallam sama borom subhanahu wa ta'ala dafa am ben pa bu ñewon ci mom duko sarax pa bi dafa ñew duko sarax munako so bëgge nga tuup ma jox la li nga nek julit munako ben dank ci eb dong mo lu muy lek dal dank duma jaral ma baayi sama diine nima nek ko ma bañ dem yalla nako wa yow ki depuis 70 ans mi ngi ma weddi lankal ma lepp ma diko wërsegal depuis 70 ans te xamul sax ne wërseug bi ci man la joggé yéfer bi yalla ngoy wërsegal tout temps te xamul ne wërseug bi ci mom ci yalla la joggé yow nga bu ko xaj mu dem woko wax ko lolu mu ne ko ki moy yello ñu jaamu ko wata nit su beugé vraiment avancer bu baax ci diiné ba yegg ci maqama yu kawé fokk mu nek ko xamanténi ci biti zahir ni day sotti ci nit ni ay xéewal ak ci batin tamit suko mënul ci zahir mu def ko ci batin ci anam guñ ko dul yegg même ci zahir bi ci anam gugo nit ñi ñoom dul yegg comme ni yalla di def ak mindeef manam walillahi masalul a'la suko mënul ci zahir moy mënul len jox xaaliss mënul len jox ay yere mënul len defal wutal len liggey mënul yoy yep ndax moy am mayu ko mais mu len di ñaanal ci biir xolam ci anam sax ñoom buñ ko dul yegg waye kuma def nangam ma def la nangam rek deng kon imam malik rahmalahu non la melo julli guddu la dan julli roko yu guddu sujud yu guddu waye bako la ko dal bu dan julli da ngay comme li ñuy wax ci ibn zubair radhiyallahu anhu picci sax mën nañu tok taxaw ci kaw bu taxawé ndax talibi day yag taxaw bi day ki day ciup du yëngatu man ni bant bu wow petit mën na taxaw ci kanam ndax day défé bant la wala waye bako lako dal dalé xila la won ñu nako law xafafta ay bo woyo folon min haza ci liqa manam ni ngay doxale ci julli ay boko woyo folon xala mu ne wa ma yambari yelowul li ahadin ñel kenn an ya'malu ci muy def amalan def lillahi ngir yalla illa lul hasanahu mu rafetal ko qala ndax wa ta'ala ji kaw ju bur yalla neena ci sotout ay jurom ñaaral li yablu wakum dama leena bind ngir natu len dama leena defal aduna bi yeb li fi nek ngir natu len ayyukum anakantir ahsan mo gëna rafet amalan def amna benen non seulement daf ko war rafetal mais comme dako don def ngir yalla ci njaal ben gi waruko bayyi comme wer li rek lo tax wer bi boko jëlé doko bayyi suma top qala mu wax al mawaq mom al mawaq rahmalahu unzur khalal hadha al kalam gile kaddu allazi bi nga xamne kana mom la nekkon alay ci mom malik imam malik rahmalahu min al akhdh ci jappe bi jibbi ci li gëna deugër li gëna rigoureux fi diine ci diine ji wa ma ak li nga xamne ajmaa deppona alay ci mom al ulama borokh min ittiqa ci motandiko muwati al khilafi beureub wute wa muraati ak samontek al anfas han bakani ma allah and ak yalla wa isari ak jox priorité al afqal li gëna deugër ala nafsi ci kaw bakkan wal afdalte li gën allazi moy li nga xamne law faja o suko beton al maut de wowote mom alayhi mi ngi ci lola ma wajada du gis afdalu du daj afdal lu gën minhu ci mom wala ya wad te du mebet an yalqa ci mutasak allah bur yalla illa lul alayhi ci lola kama kem ni nga xamne qala non la ko sax non imam sax non wa khayru akramakum mom rahmatullah alayhim xolal ni mu samonté ni mu don défé appliquer li gëna dëgël rek ci diina té loolu mom moy li nga xamantene mom la borox xoy yeb deppo né da nga wara moytandiku di place yi nga xamantene borox xoy dañ ci wuté ngay fexé bay deppo ak li nga xamantene mom mo di gëna woor di jox li gëna diis ci bakkan bi priorité di def li nga xamantene mom moy li gën de telle sorte que sula dé béton légui ci xal bobu do mi bit nékkon def lu gënon loolu lu gëna kawé loolu mom da ngay comporter de telle sorte que comme dans quelques secondes wala dans quelques minutes da ngay dé comme niko sax imam sax non waxe rahmalahu ak ñeneen té loolu wal haqq moy dëgg alladhi bi nga xamné la shakka mu sik sak fi ci mom faman zamma kep ko xamne ngani nga hadal maqam bi lek taxaway wa qala munan innahu likat min lahi alhadith ci mborante waxtan rek la awol bok bidatun li dal bidala bin nisbati ngay wax ci lol ci askanoto ila hadal maqam ci bile taxaway fa aqulu dagn nan wu dañi wax bi mujibi ci la waral nan ko amma zam ndal ngani al mutlaq wala ci diko tont dagn nan ko amma zam ndal ngagne mutlaqan luñu deel min khayri nisbatin ci lu amul ben askan idafiyatin bo xamantene han manam nisbatul idafiyya moy lo xamne dañ nan li kat ka sangam ni la wara deme ka sangam ni la wara deme muna wala rub wala siyama tarawatina wala rubama moy rawatina batay rek mun na nek ne wala beuri wana wa moy la yakunu du nek huwa lolou fi hadal maqam ci bile taxaway fa zalika lolou kat hujjatu alayhi aw laylay don han ci kaw parce que mom de toute façon manam wala siyama te amul rawatina wala rubama amul bare manam lu bari wana manam moy lan moy ko xamantene han moy kopp ko xamne da nga nan ah yoy dal gaay dañ koy wax ngir eppal rek jëf yoy lol dal matuko nangam wala nga nan bid'a la ak yu deme nonu c'est parce que yow xamu ba pare parce que aussi kok dinañ la tontu ne la boy wax ne bid'a la dang ko wara dafa wara am ida dang ko wara def mu nek lo xamne ida fi la moy fokk nga manam mu nek lo xamne da nga na bid'a la suré nangam amna ci sa di bo bid'a la fokk mu ko démontrer voilà ba fa il faut nga teunk ko ci ay mbir mais mu noni ni taxaw nan bida la koku mom dafa fekk ne koku vraiment dafa xamul wa deug wa mazhab hein ba pare lolu tamit mune surtout nak mune su fekente surtout te rawati na su fekente ne lolu manam lay dafa am lay ci kawam manam dafa am lay yo xamne contre wa joju la wa mazhab ba pare nek mazhab li baqa'i ti desatu aqawil al ulama waxi borom xam xam yi mune wa min sha'ni al ulama bok na ci mbiru borom xam billahi ci yalla wa bi ahkamillah ak ci atté yalla ñi xam yalla xam atté yalla bok na ci seen mbir an yasabu ci ñuy and ak ci ñuy démé ma an nas and ak nit ñi fi ruxsat ci di woyofal wasaat ak di yaatal buñu wax ak nit ñi day défé ñom dañuy woyofal at seen atté parfois mais wa kana mais buñu jëf dañuy jëf di dëgeural wa kana nekkona ruwaym rahimahullah min ajalil mashayikh bokon na ci giñu gëna mag ci sëriñ yi muqri an nekkon ko xamne jang kat alquran la won ha qala neena min hikamil hakim bok na ci xereñ yi aji xereñ di sage bi an yuwasi'ati mu yatal ala ikhwani ci mbokam fil ahkami ta atay waya deqtu mu khatal ala nafsihi ci bopam fi hati atay batay comme cheikh hadji mal don def rondelan bi mu ne du lek yap ak du nan so mew lim ko layal est ce dafa tax mu nan gaay ey bu len lek yap bu len nan mew waxul lol mom ci yow bopum la ko yamal ok li man mako def parce que dama koy def ngir sam man la yeen nak atta yalla bi du li par contre atta yalla bi du li parce que li question de choix kessé la wa fa inna tawsi'ata li werbor moy yatal bittiba'i ci top al haqq deug wa tadyiqi ak di khatal ala nafsika ci sa bop minal wara'i lol ci sam la bok wa fil ibriz bo demé ci zahab ci hein ibriz wa fil zahab al ibriz hein bu al cheikh ibn mubarak ahmad ibn mubarak al-lamti radiyallahu ta'ala anhu inda qawli fa wa khabaram ta'ala ji kawji alquran bim nan sourate baqara ayat 168 ya ayyuhan nas e yen nit ñi ku lu lek len mi ma ci li nga xamne fil ardi nek na ci kaw suusi halalan di lu dagan tayiban di lu tey ayat bobu non Cheikh Abdallah Dabar radiyallahu anhu dal di wax ne wa amma dal al i'timad sukandiko ala wahidin ci kenn mutlaqan ci luñu del fi jamay al masail ci mbolem masalay kama kem mi nga xamne jarat non lay dawe bi ci mom al adatu aday al yawma tay bis ni manam ci jamono ji ñu nok fil imtina'i ci di xagne di téré nit ñi minal khuruj ci ñu gel min mazhab malik ci mazhab malik inda muqallibi faf ñakoy top famay fa laysa lolou nekul bi mukhlasan bi lu sel lil wara'i ñel ki nga xam ñu ñel sam wala ku ko bëgg manam nan rek waaw lan la mazhab malik wax ci nangam rek tout temps nga top lolou kete da tax da ko buñ ci bëggé genn sax nga téré ko ak yoy non lolu bokul ci sam té lolu mom mo xew suñu jamono ñom seen jamono la doon wax légui wala burda munul ñak mina su'al ci di laf fi kulli qadiyatin ci bëpp xew bo xamna taradu garal nañ ko in kana dem nek na fil waqti ci waqtu ahlun ahlu su'al ño xamne yello nañ ñu laj leen fa en adima bu fekkante na jamono ji nak wala gox bobu amul kenn kuñ meuna laaj mu tontu ci tontu bu leer mu teglu ci lu wer fa rubama koku nak aman na yuqbalu mu nef nako nangul uzrahu ngantam gi fil baqa'i ci mu dess ala mutaqadihi ci limu fas fi muqalladahi ci li ki nga xamne mom lay top insha allah dem soobna yalla manam lolu aman na baxna d'accord moy soudé amul bonne borom xoxam bo xamné mom limi wax mën nako tek fu lér mu nga xamné ki vraiment limi wax dako xam woor kok bu la nexé nga ni kon na man dal na yom rek ci limu sa di wax ci nangam nangam mais lolu fek mi ngi am fok bu xew yi dañ ni laaj borom xoxam yi parce que ñom ñoy xam jamono ju nek lan mo ci gëna yey lan mo taxon par exemple ñu téré won li jamono jé mais légui mën na nek wala lan mo tax jamono jëlé ñu daganalon ko yaatal ko mais légui ni mbir mi démé moy nga arrêté wu né dédé dagalul mo gën ak yu démé non parce que yépp day am lan lañuy défé li et cetera deng qultu dama ni wa hada cheikh omar radhiyallahu anhu muné wa hada li kalamul kaddu la xamna ajibun bu yéme la shadiduka alayhi japp ku ci bu deugere shadiduka lo man taral ci japp ki alayhi ci wax jojo fa innahu ndax wax ji nafisul wax ju am solo la xalla ak new man ko xamna ta nabahalu ho yewu na ci wax ju melni ak new mais dang koy gis sax ba legi souvent nit ñi rek mais mo deveni gaay ñun mazhab malik rek lañ wara ki souvent laaj bob day rewina pourquoi ngay xol lan la ñeneen ñi wax ci li alors que mazhab malik té xolal biko cheikh omar radhiyallahu anhu bindé légui yi ni pour wax né pour réveiller conscience ci affaire bobu mais ba légui ni yalla xam tay na yalla ñala sam mune wa fi sharh bu nek na sharh aqrabul masalik li mazhab al imam malik rahmahullah aqrabul masalik wa qala waxna ba'dhum kenn ci borom xam xam neena yajibu warna ala al mukallaf ci mukallaf bi ki ñu togu def طلب الحلال موي ساكولي دغار المتفق ليغا خامتيني دپون ن علي تي موم عند اهل العلم فبورم خم خبي فاين لم يجد سوكو امول سو داجي لول فالمتفق ن ساكولي غامني دپون ن علي تي موم عند اهل المذهب فني المذهب مانام يي دا فا وار مانام مكلف بي بوي ساكو لو دغان مانام بوي ووت ليغي ولا موي ووت لومو دوندي ولا يمل نون na xol lo xamne mbolam borom xam d'accord na ñu li dagal na comme bay comme pêche comme jaay bu dagal commerce bu dagal ak yenen comme jangalé voilà sam et cetera manam beurina ligéy yu dagal bari nañ ay jooni metti lañ wa lu bari la deug kon na def lo xamne ñepp d'accord nañu dagal na su amul lolu mu def lo xamne wa mazhab bi yepp d'accord nañu dagal na fa in lam yajidu suko amut suko dajul fal mukhtalafa na def lo xamne wute nañ fi ci lolu fil mazhab bi ci mazhab bi kon mais day top ordre priorité bi li mo gën te mo war lolu la wara def su demé ba manuta am parce que meunta am pas parce que setoumako parce que tamit beugumako wala parce que depouwul ak samay beug lool dé parce que manumako du ben na wut kon lo xamné lan wa mazhab bi d'accord nañ suma amul lool mo def li nga xamné bu wuté nañ ko ci mazhab bi ñi né bax na ñi né baxul fa in lam yajidu suko amul nak fal mukhtalafa fi fal mukhtalaf li nga xamne mom moy li ñu wuté fi ci mom fi ghayrihi ci le benen mazhab fa in lam yajid suko amul fal yaj tahit ne def yitté fi ma'rifati ci li xam asluma ciosanu li nga xamne yastarihi mom lay jënd kon lepp lu muy jënd na def yitté de telle sorte que muy xam ciosanam ndax baxna baxul et cetera muy def ci yab bi par exemple voilà bëgg xam origine ku nek halal voilà par exemple voilà tout simplement fa inta azdara lolu bu fekante na ngantuna fa shira'ul khubz nak kon nak jënd mburu aw la mo gëna yeey min shira'id daqiq ci jënd lo xamne dañ ko togg ba paré wa shira'id daqiq jënd ko nonu lolu luñ togg ba paré muy comme ciéré wala yoy aw la mo gëna yeey min shira'il qumh ci jënd li nga xamne mom moy pep bi ci bopam wa shara al qumh deud pep al majlub nga xamne dañ ko baye dañ ko genné dañ ko baccé wala dañ ko wa en tout cas fiñ ko défar fiñ ko genné fiñ ko baye an qurbin mo dafa fu jégué la awla mo gëna yey min shara yi ci mu jënd ko an boadin ci fo xamne fañ ko défar dafa sori parce que incertitude day gëna wañé ko soudé fi la né c'est la proximité voilà buma démé jënd ci boulanger bi mburu mo upp doole ko ma dem jëndi pat biñu défar ba paré parce que mburu bi man bu mako jëndé ci boulanger bi xamna ko xamna ba xam après mando na ki nangam est ce que dina ci def lu daganul yoy voilà mo gëna yey et cetera traçabilité voilà traçabilité bi okay okay wa deng mu ne wo man kep ko xamne kana nek na andaw fof mom halalun lu dagan wo mutashabin ak lu leunt lo xamne dagan na ak lo xamne leunt leunt amna ci akala na lek al halal lu dagan ne ha wastamalat ni jeufandiko li sa'ir istimalihi ñeel mbole lu muy jeufandiko al baqi la nga xamne mom moy li dess yep lu dess yep nu muy jeufandiko na xol lepp lu muy def rek nako xolé non na top processus bobu non inta fi la wax di yam fi la chapitre bi yam muna wallahu bur ya taala ajkaji al muwaffiq moy ki nga xamne mom moy deppele yalla deppele bi manni ci xewolam li sawaa bi ñeel li juk wa ilayti jëm ci mom subhanahu gaasi ngalama al marjiaw mom moy delu way bi walma abuti mom moy weru way bi والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك واه ان شاء الله ا شابتر بي كون لي موخ سي غاتال بو خوله لب داي دورني اوتور ده بن مير بو خامني امنا بنن مير رونو سي سوفم مير مو نجيك مي موي لان moy borom xam xam ni ñom ñep dañu d'accord ci ben principe su ay borom xam xam rahmatullahi masala bu ne yi ñu wuti bu dé ijma amna mom da ngay appliquer ijma bi yep ñep d'accord nañ ci amul lool amul problème bu fekkenté nak ñep d'accorduñ ci question bi defal fexel ba def li nga xamanteni mom ñep dinañ d'accord ni au moins baxna s'il y a des divergences voilà def lo xamné ni ñom ñep ils sont unanimes là dessus que d'accord nañ ci point que d'accord nañ ci su fekkante ne ñen ñi dañ nan li dafa haram ñen ñi ne dagal na nga ba mo gënu wor dana matte du matte nga bañala jox so loxo waaw su fekkante ne dafa am ñi ne dagal na ñi ne farata la ñi ne dafa haram buñ ne farata la ki ne dafa haram bayyi lo haram mo gën def farata kon nga bayyi mo gëna wor wala bok mais lolu ginnaw bi nga xolé dalil yi ba xam ban mo gëna deugër ci masala ji mais yoy yu neew neew lu budé am nañ légui mu dess benen affaire moy parce que lolu soufi bi lolu lañ koy diggal ci mbolem tariqa nitu yalla lolu la wax dañ lay diggal ci nga am pass bu wër li ngay def nuy depok sharia bu labbi ba para tamit ngay genn ci woute borox xam ni def li gëna woo ba nopi war nga moytindiko manam comme lolu mom la mbolam wa tariqa yi di digël sen talibi moy bu fekk dana da ngay appliquer yow appliquer li gën de telle sorte que bu la dé fekkon fi ci moment bobu dañ nan fekk na la ci xal bi gën mbir mi dang koy defet anam ci defin go xamantene def gu geul la comme liñ wax salatul muwaddi' sallu salatul muwaddi' la yentibi do wax sallallahu alayhi wasallam julli len julli kuy taggo c'est comme si tay moy dernier jour bi may julli dernier julli bi may julli mi ngi ni may julli dama koy rafetal legui kon lolu benen affaire la benen la mais bu fekenteene da ngay wax ak nit ñi nga wax len rek li shariateur nga bañ fe nek di len diral nan de da ngay wara gor gor lu ba def nangam dedet yoy conseil lay do amna benen bir bu mu souligné tamit ci bir moy wouté bu amé bul wax né bul di ngatou lu haram mais mën nga conseil nit ki ne ko solo dalil yi nangam mo gëna woor nangam mo gëna deug li dal ci gattal mënuf nako résumer li nga xamantene mom moy chapitre wallahu ta'ala sallallahu alayhi sauf que nga bi di ñew inshallah ok inshallah day wax ci ne ku bëgg mucc war nga wut manam bo bëgg mucc bo kep ku xel xellu ba pare bëgg muccël bakkanam bëgg muccu ci musiba tak tak tilim tilim sheytaane ya gi bakkani yi nga xamne dañuy alagaati ci lu tew ak ci lu sori war na ci yow nak nga wut sëriñ bo xamantene da lay gindi ba pare da fay nek ko xamne da fay geejju ci mbolam xam xam ci mbolam ayib ba pare day ci mbolam xam xam bi ba pare day xamé li nga xamne mom moy ayib bi ak fièvre ba pare day nek ko xamantene manam day xam fièvre ak sikki ba pare da lay nek conseiller bu baax bu ko defé nga dal dikoy jox sa boom sax nofé ngay tok top lim la digël ngay bañ ko moy ci dara lolu inshallah mom moy objet au chapitre 12 inshallah wallahu ta'ala ala sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.